فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada hadahan oo kala kala socotaan warbaahinta islaamiga al-furqaan caawa qodobadan idin kugu soo gudbi doona waxaa kamid ah Allahu akbar todoba jawaasiis ah oo galabta lagu toogtay fagaaro ku yaala magaalada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka wadamadey ay basaas u ahaayeen dhibaatooyin intee leeg ay geysteen garsoore kamida qudada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhawaaqaya xukunka iyo dhibaatooyinka ay geysteen ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa. In ka badan 12 qof oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay duuleedka magaalada Jigjiga, gaari ay leedahay dawladda federaalka oo tiradada ku waxyeeleeya magaalada Muqdisho kadib markii uu jiray bajaaj ay dad shacab ah saarnaayeen. Waxaan idin soo gudbi doonaa xogta shilalkan iyo mid kale oo ka dhacay magaalada Berbera. barnaamijka dhawaa wareysiyada caawa inta uu hawada ku jiro waxaad kale oo maqli doontaan baasha wacaysil ee degtay qaybo ka mid ah wilaayada Galgaduud oo 100 neef oo ariga ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab. waxaan idiin soo gudbi doonaa waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud oo ka gudoomaya nabadoono iyo ugaasi ka tirsan baasha wacaysil oo kelimaad jeediyay. waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid ah garyaqaanada Soomaaliland oo si qoto dheer kaga hadlay xaqiiqda waxay isku afgarteen Itoobiya iyo Soomaaliland isagoona ka digay khatarta uu huwan yahay heshiiska badda lagu siiyey Itoobiya. qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idin kugu haynaa ee u diyaar garooba isaga oo dhameystiran. waxaa ku soo dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada oo dhameystiran. maanta galinkii dambe magaalada Jilib ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka fagaaro weyn oo ku yaala oo lagu magacaabo Aadan Xaashiciro ayaa waxaa la keenay 7 nin oo basaasiin ahaa, kuwaasi oo u shaqeynayay sirdoonada wadamada Mareykanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah kuwa Soomaaliya duulanka ku soo qaaday. 4 ka mid ah jawaasiistan waxay u shaqeynayeen sirdoonka Kenya. mid ka mid ah qudada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha wuxuu ka aqriyay eedeymaha loo soo jeediyay 7 nin ee jawaasiista ah iyo sidoo kale xukunka ay muteen goobta ayaana lagula fuliyay iyadoona dadweynaha ay ahaayeen kuwa si aad ugu faraxsan. ujeedo cadeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedeysanayaasha kala ah eedeysanaha koowaad Ali Bakar Yusuf oo loo yaqaan Hamza Bajuni dadisuna tahay 32 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus la shaqeeyo sirdoonka ciidamada Kenya. intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Ali Bakar Yusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan: waa sax inaan la shaqeynayo sirdoonka ciidanka Kenya, shaqadan markii hore waxaa ii soo bandhigay nin abtigay ah oo horey ula shaqeynayay ciidamada Kenya, waana ka aqbalay. kadibna wuxuu igu wareejiyay nin asaga kaga sareeyay shaqadan, waxaana ku ballanay in aan wada shaqeyno. waxaan u gudbiyay macluumaad ku saabsan mujaahidiinta, gaar ahaan xogta maktabka aan ka tirsanaa, sida amiirka guud, midka aan hoos tago, guryaha, gawaarida, lambarada ragga qaar, iyo xogta ragga kontoroolada jooga. waxaan macluumaad ka gudbiyay dhowr duqeyn oo ka dhacay magaalada Jilib. waxaan ka gudbiyay jabhadaha iyo ragga caafimaadka. waxaan gudbiyay macluumaad ku saabsan mas'uuliyiinta muhaajiriinta oo la iga dalbaday inaan xogtooda keeno. waxaan u gudbiyay magacyadooda, shaqada ay hayaan, iyo lambaradooda intii aan heli karay. waxaan xog iyo lambaraba ka gudbiyay macallimiinta mucaskaraadka ee muhaajiriinta. waxay ii weydiiyeen inaan xog ka keeno magacyada raggii ka dambeeyey camaliyaadkii waaweynaa ee Kenya laga fuliyey. waxaan helay hal qof waxaan u gudbiyay magaciisa iyo lambarkiisa. Waxaan Kenya dib ugu celiyay ugu yaraan 4 qof oo awal hijro ku yimid Soomaaliya, taasoo ka mid ahayd shaqadeena. Sidoo kale waxay ii direen inaan xog ka keeno rag ka tirsanaa sirdoonka Kenya una xiran mujaahidiinta. Waxaan u gudbiyay xogta intii aan helay. Anigoo shaqadaas ku jira ayaa la iqbtay. Muddada aan la shaqaynayna waa 5 sano. Eedaysanaha labaad Jamal Idris Nayaga, da'diisuna tahay 23 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka ciidanka Kenya ee loo yaqaano ATBU. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Jamal Idris Nayaga. Wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waa run inaan ka tirsanahay sirdoonka Kenya anigoo joogo Nairobi. Sanadkii 2019 ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo iga dalbaday niman ka tirsan sirdoonka ciidanka, waana ka aqbalay. Waxaan hoos tagayay oo shaqada igaga sareeyay nin lagu magacaabo Geoffrey, kadibna waxaan shaqo la iga diray xabsiga dhexdiisa, gaar ahaan inaan xogtooda keeno rag looga shakisnaa inay ku xiran yihiin mujaahidiinta. Waxaan soo aruuriyay xogta ilaa 9 nin, waxaana gudbiyay xogtooda oo dhammaystiran. Intaas kadib xabsiga waa la iga soo saaray, kadibna waxaa la ii diray inaan raadiyo macluumaadka ragga ku howlan jihaadka iyo inay u hijroodaan Soomaaliya. Waxaana u gudbiyay xogta dad ka badan 5 qof, badankoodana waa la wada qabtay. Shaqooyinkaas kadib waxaa la ila kulansiiyey sarkaal lagu magacaabo Ibraahim oo ka tirsan sirdoonka, wuxuuna ii soo bandhigay shaqo basaasnimo inaan ka soo fulinayo Soomaaliya, waana ka aqbalay. Howlaha la ii soo diray waxay kala ahaayeen: 1. Inaan soo ogaado qaabka ay mujaahidiinta u shaqeeyaan; 2. Wadooyinka ay soo maraan dadka soo hijroonayo; 3. Qaabka loo soo dhaweynayo muhaajiriinta; 4. Wadooyinka ay soo maraan mujaahidiinta duulaanada ku soo qaada gudaha Kenya; 5. Inaan soo ogaado qaab dhismeedka xarakada. Markaan imaaday Soomaaliyana waa la iqabtay, anigoo aanan fulinin mid ka mid ah shaqooyinkii la ii soo diray. Eedaysanaha 3aad Juulo Muwaan Joole Jaaka, oo loo yaqaano Yaasir, da'diisuna tahay 28 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Kenya. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Juulo Muwaan Joole Jaaka, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waa run inaan ka mid ahay sirdoonka Kenya. Waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan booliska gobolka Lamu, sanadka markuu ahaa 2020, waana ka aqbalay. Kadib wuxuu ii diray shaqooyin, waxaana ka mid ahaa inaan u soo ogaado dadka jecel muxaadarooyinka Sheekh Cabuud Rogo. Waxaan u gudbiyay macluumaadka 2 qof, wuxuuna igu siiyey lacag yar. Intaas kadib waxaa la ii soo diray Soomaaliya. Waxyaabaha la ii soo diray waxaa ka mid ahaa: 1. Inaan soo ogaado qaabka Al-Shabaab ay qaraxyada u farsameeyaan; 2. Waxaan kaloo la ii diray inaan soo ogaado Al-Shabaab sida ay ula tacaamulaan dadka shacabka ah ee jooga meelaha ay maamulaan. Markaan imaaday Soomaaliya, durbadiiba waa la iqabtay. Eedaysanaha 4aad Kalar Cabdulle Aadan, da'diisuna tahay 55 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka, uuna ka dambeeyey weeraro ka dhacay walaayada Shabeellada Hoose. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Kalar Cabdulle Aadan, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista Mareykanka. Waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista Mareykanka, waana ka aqbalay. Wuxuuna ii diray macluumaadka mujaahidiinta si guud, gaar ahaan rag ayuu ii magacaabay. Shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa: 1. Waxaan la fuliyey 3 weerar oo laga soo qorsheeyey Balidoogle laguna soo qaaday Farsooley. Waxaana ahaa shaqsiga hagaayay ciidamadaas, waxayna geysteen khasaaro naf iyo maalba leh. 2. waxaan ilaalo ka ahaa laba weerar oo ay ku soo qaadeen Toroturu waxayna ka geysteen magaalada khasaare isugu jira naf iyo maalba waxaana kamid ahaa dilkii Xasan Dheere oo ka tirsanaa mujaahidiinta aniga ayaa u gudbiyay nambarkiisa iyo guriga uu ku sugnaa intaba waxaana ku qaatay dilkiisa lacag abaalmarin ah sidoo kale waxaan u gudbin jiray xogta mujaahidiinta wixii aan heli karay muddada aan la shaqeynayna waa sanad iyo 8 bilood kadibna waa la isoo qabtay eedaysanaha shanaad deeq faarax yuusuf daadiisuna tahay 33 jir waxaana lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista indhaha u ah ciidanka Kenya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana deeq faarax yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay taliyaha booliska murtadiinta ee degmada Ceelwaaq iyo nin askari ah oo asaga la shaqeeyo waxayna ii soo bandhigeen labo shaqo kow in xogta mujaahidiinta aan u soo aruuriyo sida nambaradooda goobaha ay joogaan iyo magacyadoodaba iguna siiyaan lacag bil kasta labo in aan la shaqeeyo ciidamada Kenya ee loo yaqaano afduubta si aan u tuso wadooyinka marka ay duulaanka yihiin waana ka aqbalay waxaan ku bilaabay shaqada afduubta muhiimadoodana waxay ahayd inay gubaan anteenooyinka shirkadda Hormuud shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala ahaayeen kow waxaan sahan la igu diray anteenada ku taala deegaanka Dhuuntooy si aan u hubiyo in Al-Shabaab meeshaas uu ka dhow yahay iyo in kale kadibna waxaan soo waday afduubtii waxay meesha ku dileen laba nin oo shirkadda joogtay waxayna gubeen anteenadii iyo qalabkii shirkadda oo dhan labo waxaan soo sahmiyay dhamaso kadib afduubtii ayaan geeyay habeen waxayna gubeen shirkadii Hormuud ee dhamaso saddex mar kale waxaan qortay ciidamada ridada waxaana la ibaray sida loo isticmaalo qoriga kadibna waxaan aadnay deegaanka Coosqurun waxaana sii balansaday afduubtii sidii ayaan ku geeyay Coosqurun waxayna gubeen qalabkii shirkadda Hormuud afar waxaan maalin afduubta isugu raacnay anteenada deegaanka Xiisabuur annaga oo marayno meel dhexe ayay Al-Shabaab dhexda noo galeen waana kala cararnay shan waxaan u gudbiyay xogta rag ka tirsan mujaahidiinta sida magacyadooda nambaradooda iyo meelihii aan ku aragnay intaba dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag yar kadibna waa la iqabtay muddada aan la shaqeynayna waa 3 sano eedaysana lixaad Mursal Xasan Yuusuf oo 19 sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee Jubbooyinka waxaa lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa ciidamada ridada ee Jubbaland wuxuu dhib ku galay Kismaayo kadib wuxuu noqday ilaalada xaafadda VA2 ee Kismaayo kadibna waxaa lagu soo qabtay asaga oo jooga tuulada Buulabaley oo hoos tagta degmada Jilib intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Mursal Xasan Yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka Jubbaland waxaan soo qaatay 4 bilood oo dhib ah waxaan ku soo qaatay warshada hargaha ee Kismaayo kadibna waxaan noqday ilaalada xaafadda VA2 ee magaalada Kismaayo kadibna waan iska soo tagay waxaana la iga soo qabtay anigoo jooga tuulada Buulabaley eedaysanaha 7aad Ibrahim Maxamed Ibrahim oo 27 sano jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta waxaa lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa ciidamada ridada gaar ahaan kuwa federaalka wuxuuna ka mid ahaa askar laga qaaday xerada Nanaca ee Muqdisho waxaana muddo 4 bilood ah tababar ku soo qaatay waddanka Masar wuxuuna ka tirsanaa guutada oo loo diyaarinayay gobollada dhexe intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Ibrahim Maxamed Ibrahim wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka dawladda waxaan tababar ku soo qaatay waddanka Masar muddo 4 bilood ah waxaan ahayn 1500 oo askari kadib waxaan nala geeyay xerada Nanaca ee Muqdisho waxaan joognay muddo 3 bilood ah kadib waxaan nala siiyay lacago gaaraya $200 askari walba kadib nafasa ayaan galnay sidii ayaan ku soo goostay waxaan imid magaalada Kismaayo muddo gaaban kadib waxaan go'aansaday inaan u safro wadanka Kenya anigoo safar ku jira ayaa la iga soo qabtay Beerxaani intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyay eedeysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka waxay xukuntay sida soo socota 1 in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah 2 in lagu wada fuliyo dil xadu rido ah al-maraaji' قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أيضا كنت نكو هذه سورة المائدة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوق سقنا ذي قرال وبالله التوفيق حدنا وحان فلنينا الله أكبر birtaasi aad maqleysiin waxay maanta galgashay magaalada Jilib fagaaraha Aden Xaashiciro kadib markii 17 basaasiin waha sir doonada Mareykanka Kenya iyo maamulka Jubaland lagu toogtay gudaha magaalada Jilib salillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami sa'abqa fakhuran bi islami ولي واحد دقي سنيسان برامج كدو حوالي سيدا قيبي سهر ايان كوكو دجرنا ماانتا سوماليا كونفورت ايدا يوغوي ايدا يسيدو كلا قلبيت كيدا وحا كدا عايش شلال كلا دوان هادان كو بلونوه كان نوغو خسارة هبدنا وحو غوردا ويت كدا عاي دولات كمغالة جيجيجا وحا هالكاسيه كو دنتاي سيدا ان حوكتا كو هلنا يلابي طبان قفود ساقال قف كلا نوي كو داو عمين شلكا وها ميد غاري ايا وحو يميد كغدال مركي غاريغ ورغمدي gaarigu wuxuu ahaa nooc dhagaxaanta qaaday loogu yeero iska rogaha dhanka kale duuleedka magaalada Berbere ee ugu galbeed Soomaaliya waxaa ka dhacay shil gaari kaasoo isna ay ku dhinteen 2 qof oo Soomaaliya 3 kalan way ku dhaawacmeen qaar ka mid ah dadkii goob joogayaasha ah ayaa ka waramay qasaana baa saaga shuntii subaxnimada saaga subaxnimada ka waramay ay gaariga saaga ka soo baxay gaariga wuxuu ka soo baxay wadada buraha buraha buraha saas labada gaari halkaas isku gaar halkaan murad taalo dadana dadan ka dambi ciimir ee gaarigu halkaas uu gaarigu marayo ilaahay ka hantaas ku duweeyo maqaaxiraas u dalay meedkii laa uu ciimir ku faarno anaga ciidda ka badan dadana in darawal fiyo meeda iyo inta kale oo dhaawac ayaan ka soo saarno dadana waxaan saaray gaarigeyga ayaa dambar qadiya ayaan saaray dadka kana wanu fiin hadana hadana nin baa ku dhintay dhaqtarka markii aan weeyay shirku dadana halkaas ku lahaa saaqad subaxii shirdii barki waxa dhimasha laba dhimasha ay inta ka wada waa afar bana aan maray meeshii halkaan aan joogay meera tago shirnay anigu halkaas ku soo tukaday een cawd wad halkaa taalaba baabuur ka dhixis wad taalaba een tayrada soo tukaday marka soo tukaday soo la taaqaan ma bay runtana ka soo baxday halkaan ka baxdo kadinkan ka yar baxdo halkaan isii socotay gaarigu wuxuu noo soo galay de wuxuu noo soo galay anoo bartan taagan ba وهاجاك شلالكي مانتكا دعي قيبا كميدة صوماليا ينهود جرنا مركان كونفورتا صوماليا قبل كبنادر غارهان جدك ورشدها وحا غاريا إلا ده دولودة فدرالك وكجيري موتبا جاج أي سارنايين أفر قفوت وشعبه غاريغا وها نوع أمبلاستا يا وحا وتي حبنك ترسن دولودة فدرالك كواسي أو قوبتا كجيري بجاجتا وحا لشيغي إن مركي أي بجاجتا جيرين كديم أي سيقاتين أفر تقف أي شعبك أها كواسي أو حالة دودة يأدو ليدتي قوبتنا وي إساقا بحسدين قلبي آلامي أنست وهاجاك برامج كدو حوريسي دا يندغيسي الكوكو دجرنا مركان اينو ادنو دنكا ايو ولاية دي اسلامي غاهي القدود باشا وعيس لأيدك تقيبا كميداها ولاية دي القدود يا وحا اي وحركة دا مجاهدين تال شباب كووري جيسي بقول نيف او اريه عدام دا مجاهدين تا كجره فوري ما هدقال كا يشيغين باشا وعيس لأيني وغطال غالين حولها سي وحا حفلة دا لغووري جيني كهالي قار كميداه نبادونا دا سلادين تا إيا سيدو كالا وحقارتك باشا وعيسلا إيا سيدو كالا مسوليين كاتيرسن ولاية دا قلقدود وحان كوب الله بينا سلطان كاقود باشا وعيسلا سلطان داود حسن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحمد اسكال الله سبحانه وتعالى اسكو كاين كان مكان كان هدا ان فدينو نغا دغاي در مسلمين ومجاهدين الله سنه مهد علينا مهد لواد وحنو مهد علينا ولالها مجاهدين تا اي هركا عيان والغا ولايه قلقدود شيخ عبد الله ابو خالد وانو مهد علينا وحن كلونو مهد علينا اخيارتا هير وعيسله دغمد عيلدر يا ديغانكا اوسويني اي ماشان فديدا اي اوسو اروريساي امبا كانتي انفاق في سبيل الله يا وإلهي دين كيسة دفاع عيسى مانتي كاني حوله أريه أيقون ترجلان مجاهدين تفرما كدق على ميس إني كدة قان بقول نف أو أريه ونم هذا علينا وحلينا مرك أنت حوله كانتي إلهي هو بركة يحوله إلهي هو بركة يو مجاهدين تنا وحلينا هاي إلهي كر إلهي كدقه هذا وانا إلهي هجبيان لنا رنتي وحبذا بنسوق عني وحاد مر لبعض الصور دور دوبي waxaan mujaahidiinta aanu sheegayna hortayna fadhida inaan anuku hadaan nahay beesha waaysle aan garab u nahay kitaabka Ilaahay ma dooneyno gaal iyo murtad soo raacay ma rabno ayako dad noogu dhaway hada joogan meesha eeler waxaan hadaan aan xoolahayna iyo naftayna aan u dhiibayna mujaahidiinta aan garab kuna bari waan ka nahay nimanka weelhana waxaan ugu le dadka Ilaahay kitaabkiisa u adeegi maadaama aan nahay dad muslimiina taasaas la ogaad horti waxaan leenahay marka nimankaas adawga ah ay gaaladu soo dirsatay ee deegaankan u dhashay ee dadkan u dhashay Ilaahay haa tahay tooba keenan haday u tooba keen waayaan mata waa la ogyahay wixii ay soo mareen hadana meeshii marayaan Ilaahay kitaabkiisa qof la dagaalanto guuleysatay ma jirto ma Ilaahayna ma tusin erbta waxa iska leh dadka muslimiinta waxaan leenahay ka toominina hada nolosha intay ku jirto oona ku dhimanin murtadnimadaas waxaan leenahay Ilaahay haa tooba keenano walaalahooda ku soo biirana safkooda soo raacaan waxaan leenahay marka maantay sadaqadan aan maanta bixineyno ee boqolka neef oo ariya waxaan oo bilaabay degmada Eeldheer iyo deegaanka Cawsweyne xamladaan hadda ananka wilaaya nama farin waxaasla asaga is wareystay dadkiisuna ka keenay oo ku teegayray Ilaahay kitaabkiisa ku taageeray waxaan leenahay marka Ilaahay maalkooda uu barakeeyo boqolkaas neef oo ariga ah waxa weeye waa bilowgii ugu horeeyay ki ugu dambeeyay ma waxaas la waa badan yahay gobolka galgaduud laba degmo ayuu kaliis dega sidaad ogtihiin ba degmada ugu horeysa hadda bilowday degmada kalena insha Allah waa ku soo xiska doonta waxaas la waxa uu isla qaatay inuu bixiyo oo ku taageero naf iyo maal oo isla qaatay odayaashiisi hadda waa ila joogan oo hadda waa tumaasha fadhiya waxaan boqolkaas neef oo ugu horeysa aan ku wareejinayna marka waaliga wilaayada gobolka galgaduud sheekh abdullah abu khalid jasaakum allah khayran leenahay waxaan leenahay mujaahidiinta waxaan u sheegay in garabkooda nahay naf iyo maalna aan la garab taaganahay waxaan u horeeyay waa suugadii ugu horeysa waana imaan doonta waana ficil aan ku rumayn doonaa insha allah wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sidoo kale nabadoon ibraahim ahmed raage oo ku magac dheer nabadoon gal jabshe wuxuu ka mid yahay nabadoonada beesha u ceysle ee ka hadlay xafladii lagu wareejinay boqolka neef ee ariga ahaa magaciiga waxaa la yiraahdaa nabadoon ibraahim ahmed raage nabadoon gal jabshe waxaan hawahay meeshaan maanta u fadhinaa waxaa waaye tadbiiqinta kitaabka ilaahay waxaa waaye dadaal ayaa loo baahan yahay wax walbaa loo baahan yahay waxaan isugu nimid maantay wax yar oo hawahay sadaqa ah oo hawahay wacaysle degmada ceeldheer iyo hawahay deegaanka cusweyne isugu yimideen sadaqadaas yaray baxyahayeen ay hawahayay jihaadka ku dhiibteen waxa waaye iyadoo cadow uu soo fadhiistay waddankoodii degmadoodii waxay odayaashu ay door bideen inay dadka muslimiinta oo wacaysle oo degmada ceeldheer ay kasoo aruuriyaan sadaqadaasna ay beriga ku wareejiyaan mujaahidiinta sadaqadaas allah aqbalaan leenahay waxaa intaa la jirto waxaan u sheegaynaa cadowga ilaahay ee kusoo duulay kitaabka ilaahay meel kastuu joogo allaha jabiyaan leenahay khaasatan kuwa jooga degmada ceeldheer annaka naga dhashay ee degmadan odayaasha ka nahayn oon akhyaarta ka ahayn oon xowahay kitaabka ilaahay lagu dhaqaayay beriga inay wax ku sameeyaan ama wax u dhibaan rabana waxaan u sheegaynaa inaysan waxba ku tarayn meel kasta loo fadhiyo xowahay laguna dadaalayo degmadaas inaan xowahay cadow ka talin kitaabka ilaahay maahana wax kalena aysan ka talihaynaan u sheegaynaa aysan ku lugu in ku dhibaatoon ayagoo bad qabo ay hadda isaga cararaan marka waxaan leenahay ha isaga tagaano intay dhamad qabaan waxaa waaye meeshaas odayaashiyaan nahay ahalkoodiyaan nahay kuwa waxaan nahay biri ka samafali lahay kitaabka ilaahay ku hagi lahay kusoo hogaami lahay u keeni lahay toobo keenayaasha waxaa laga rabaa inay too ilaahay u toobo keenaan kana soo tagaan hawahay safka cadowga iyo baktucunnimada iyo waxaa laga sheegaa maalin kasto xashiishka iyo waxay kala dhacayaan isku baabi'ahayaan inay ka toobo keenaan ilmahaas la khiyaanay ee la siray ee hallaabay intaasaan u sheegaynaa waxaan nahay odayaashoodii waxaan nahay ahalkoodii kuwa soo siraayo ka waaweyna waa u digaynaa waxaan leenahay nimayahow ilaahay u toobo keena adunkuna niman khaa'imeenaha tihiin oo ilaahay ka furtay toobo keena waxaa kaloon u sheegaynaa kuwa ilmaha soo siro ee guryaha kasoo baxsho ee soo khiyaano ee lacagta yar ku siraayo ee mujrimiinta waaweyn u gacan gelihayana waxaan leenahay waa qoran tihiin waana laydin yaqaanaa halhalaa laydin yaqaanaa meeshaa ku nooshiina laydin yaqaanaa meel walbaad martaan warka waan toobaan idin leenahay muslimiintu way idin og tahay magacyadiinnuna waa qoran yihiin waana laydin daba joogaa intaasaan idiin sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale nabadoon macalin iidow wuxuu isagana ka hadlayay xafladii ariga ay ku wareejinaysay beesha wacaysle bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan halkan ku fadhinaa odayaashii wacaysle oo degmada ceeldheer waxay halkan beriga ka wareejinayaan xoolo sadaqa loogu talagalay jihaadka in lagu kaalmeeyo intaasna insha allahu tacaala ku sinaamayse waxay ballan qaadeen odayaashu intii jihaadku taagan yahay inay maalkay naftaba bixinayaan ilaahay baana na farayo qofa beri anigu rooraahayna ma jirto watacaawanuu calaa albiri waattaqwaa walaa tacaawanuu calaa alithmi cudmaana ilaahay leeyahay ilaahay waxau leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliimin tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum naftay maalkaan diyaarana haddii intaan awoodeyno la egtaa insha allahu tacaala waxaan doonaynaa wiilasha dhadhalaho ka diriraaya godadka ribaadka ku jira inay kaalmaystaan oo dilaya dadka nuurka ilahay inay dashaan raba dilayaan reerka ribaad ha ahaadaano insha allahu tacaala dadkaasaan doonaynaa in lagu dilo maalkaas waana gaarsiiyahaynaa geel ha noqoto ari ha noqoto xoolo ha noqoto insha allahu tacaala intay awoodo la agtana waan sii wadaynaa waana insha allahu tacaala kana daymayno inta iqaamatu diin la wadaayo ka daymayno insha allahu tacaala kunamahaasaana ku gegay insha allahu tacala waana ka baxo gabagabadii sheekh cabdullaahi abu khaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka gudoomay beesha wacaysle boqolka neef oo ariga ay ku wareejinayeen mujaahidiinta wuxuuna sheegay inuu ku siimi doono allah subxaanahu watacaala ayaa u mahadcelinaynaa allihii naga dhigay muslimiin diintan qaaliga ah qiimada badan allihiin waafajiyey الله سبحانه علينا سبحانه وتعالى بعد الله أخيارتي وحقرتك باش وعسلاء سلطان كنه قامين أيو وكل كان أما حفلة داني مناسبة دان نوقبتي أيغو مركا رنتي دي رجلين دادك مسلمين تأه سيقود قارهان رجل مركاسي فرمه هوري iyo aagaga hore cudugo kale xisaabtamaayo nimankaasna dhirigelin gaar ah u wado ayagoo runtii naftooda dad mujaahidiin ah oo hubkoodan haysto ee ma aragtay waa humaad celinayna hadana ma aha markii ugu horeeyay ee hoola ay bixiyaan geel iyo ari iyo lacag iyo intaas baa bixinayeen jihadkan hadda maanta bilaaw ma aha reer wacsan waa loo ogyahay laakiin waxa waaye maalmaha iyo waqtiyada ee dhamaantoodaba qofka intii uu amiro umrigiisa iyo waqtigiisa cibaadada Ilaahay inuu ku amiro waa waxyaalaha ma aragtay qofka ma aragtay la faray wa abud rabbaka hatta yati kal yaqin istimraridaasi waa kuma hasinihin jazaahumullahu khayra jazaan leenahay ee waad ogtihiin acmaasha Ilaahay nagu waajibiyeelay oo nagu waajibiyay acmaashaas waa kala fadl badan tahay waa kala weyn tahay waa kala qiimo badan tahay ee waan ogtihiin oo iimaanka ka dib iyo islaanimada waxa ugu weyn diinteena ay tilmaantay in runtii waxyaalaha diintaas arqalada ku ah ama rabo diinta inuu dumiyo oo ma aragtay fasaad ka shaqeeyo waxyaalahaas in lagu hortago ayagu weyn shaydaan ul jinni wal insi adunku waa jiraan waa joogan waan ogtihiin hardanka iyo ma aragtay loolanka iyo siraacaga waa mid qadiim ah oo horay ma aragtay oo u jiray waqti hore soo bilowday waqtiga hadda aan joogno waxa waaya waqtigeenu waaya Ilaahay nagu soo aadiyay fahamka maanta dadka Ilaahay fahansiyay in xaq iyo baadil maanta la isku haysto ahlul xaq iyo ahlul baadil inay is haystaan siraacii xabad maanta socoto in sidaas ay tahay fahamkeeda nafteed waa nicmo gaar ah way marka in maanta jihadku wax lagu bixiyo waxa waaye waxyaalaha ugu waaweyn ay ku mid tahay taa nusuusteedana waa badan tahay hadii aayada quraan ay tahay hadii xadiisnaba ay tahay iyo amalkii dadka wanaagsanaa oo salaafu saalaha amalkii ay sameen jireen ina isku daraan nafti iyo maalka labadaba isku daro in ma aragtay qof walba inta tabartiisa ma aragtay oo jihadka iyo diintaasi halgankeed inuu ku biiriyo marka taasna insha Allahu ta'ala nafti iyo maalkii ba maanta waa ma aragtay waa aad ku jirtaan reer waceysle Ilaahay inuu idin faawafiji subhanahu wa ta'ala waxaan la iska rabaa in Ilaahay loo shukriyo shukriga sideeda ba ma aragtay waxa laga helaa waxyaalo badan oo khayr ka maqan jihadka maanta fardhu ceenka ah oo gaaladii aan arkayno oo ma aragtay wadamada intay ka soo tagtay ayo gaala ah midow iyo cadaan bale in wadankan Soomaaliyeed iyo wadada muslimiinta kale ay isku dayaan inay tagaan isla markaas waliba mashruuc ayag ay wataan oo ma aragtay gaalnimo ay rabaan in guriga nooga keenaan tuuliyo ay noo keenaan oo ay naga geliyaan si qasab xoog ah mana gardarantaas leeg horta arka gardada gaalada inta ay leegtahay waxa waaye waxay ka soo tageen guriyahoodii deegankooday ka soo tageen qofkooday soo qaateen haddana waxay leeyihiin waxaan anagu wadno qaata idinka horta in marka wax maanta loo fadhiyoona jirin qof kasta caaqilana fahmi karo in marka arintaasi loo istaago oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala natiijada ka keenayo qadaayadkan oo kale waxa waaye cadowga waa la isku imtixaanay horta Ilaahay cadowgan hal maalin ayuu nag ka dhigi karaa oo ma aragtay hal maalin ayaa Ilaahay leeyin karaa hal saacad hal daqiiqo wax kama ah Ilaahay agtiis walaw inshaa Allah lan tasara minhu walaakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd marka waa la istimtixaanay tijaabo lay waay tijaabada marka Ilaahay wuxuu yiri faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minina maxaa ka dambeeya asallahu ay yakufa ba'sa alladina kafaru gaalada baaskooda iyo shartooda waxana celin maana xoolahan hadal bixiyay habadan la tuurayo waan aragteeno ayagoo doos soo abaawulin waa aragteen marka runtii musaabarada iyo sabarka iyo istimraarida in la joogteeyo oo aan adkaysano insha Allahu ta'ala nimanka xamladahooda iyo dagaalka hadda ku umaaha deegaamadan iyo walaayadan ma aragtay xamladahan hadan gurgurtay oo Ilaahay waajibiyay nimankan wixii hoole ay haayeen meel ay ka dambeeyeen waa ogtihiin goobta hadda aan joogno wixii gaari ah ma aragtay oo iyo gaashaamna oo meelahan wixii la qaatay wixii la burburiyay meesha ka gubtay waa ogtihiin maalmihii hadda ugu dambeeyay shabeelada dhexe iyo galgaduud iyo mudug wixii ma aragtay masiibo ah oo helaag ah Ilaahay ku riday waa ogtihiin helaag ugu weyn Ilaahay maadaama Ilaahay la dagaalamayo naftiisi saulqi fi qulubi alladina kafaru ru'ba kadibna fadri wa fawqa al'anaqi maana Ilaahay ru'bi horta markii hore ka hormarin waa argagax كدي واركت واح صعدة أيق مر استلا مر أيق كلا عرة جديد كي كعرايان مر كان منك وحواية لغرتي يوم مكرجي لصو أبابولي مريكان يو قدام هذا قال لصو أبابولي كدي حمر ماركتي يو حالنا ميلهاس لوفر ديو إلهي أنتو بربوري وهي إلهي ماركتي سبحانه وتعالى لقوم هذا يو أو أنا جن ما أنت أن كحسوسن كرنا وبود إلهي سبحانه وتعالى بلنقات إلهي أنكو أجان كرنا ومكر ومكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون مركا إن شاء الله تعالى أنت أسنو حال روا إن إفرق هذا شوين أي نوت هاي وهي عليه دعي أن أجنه نمن كان هذا ما أنت وكتبر درينهين واختقوا ظهر أيو ماركت أنت أيش سمينين وكتبر درينهين أخيرا هاله أتصا ماركت أي ومد مسلمين تأي ديوان ترى وعسل جارهان دي جامدان عصفين أي علدر ترى وعسل أنت كل جيد مد جان دعوين بدن أي دجان قل عدا أي دجان مركا إن شاء الله تعالى ماركت أي وايدن كلو ريجني وماركت أي هلا بدن أي هلا هالير ما هرت وايدن كلو ريجني waxana gaarsiin doona meeshii looga talagalay ilaahay sadaqo maqbool ah idin ka dhigo meeshii laga keenay ilaahay subhanahu wa ta'ala barka badan ilaahay hagiyo adduunka akhirba ee diinta ay weyn tahay ee insha Allahu ta'ala ilaahay ba subhanahu wa ta'ala sadaqo rajaynayna wajazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaasi wuxuu ahaa sheekh abdullah abu khalid waliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka hadlay xaflada ay beesha u aysle ku wareejinaysay boqol neef oo arya u diyaar garoob qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka gunta iyo gabagabada barnaamijka dhawaa wareysiyadayan dhageystayaal isla soo gaarnay mid ka mid ah garyaqaanada Soomaaliland ayaa si qoto dheer kaga hadlay xaqiiqda waxa ay isku afkarteen Itoobiya iyo Soomaaliland isagoona ka digay qatarta uu weeyahay heshiiska badda lagu siiyay Itoobiya garyaqaan Mubarak Aar oo ka mid ah baahda garsoorka ee Soomaaliland ayaa sheegay in kira aan lagu tilmaami karin badda la siiyay Itoobiya hadaba waxa muhiim ah shan qodob baan rabaa inaan ku soo koobo qodobka koowaad waxa weyn waa inaan fahanno horta heshiiskan laga hadlayo ama isfahankan laga hadlaya beeska sharci ku qotoma waa maxay markaad akhriyo dhamaan wararkii ka soo baxay arinta badda ka soo baxay Itoobiya Soomaaliland u dhaxayso markaad akhriyo dokumentka ay qortay dawladda Itoobiya markaad akhriyo hadalladii madaxda Soomaaliland ay sheedeen oo hormoodka ugu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuseeha Cabdi intaba markaad eegto afar qodob bay sheekadu ku soo ururaysaa afar sheebe ku soo ururaysaa heshiisku afar sheebo qotoma koob wuxuu qotoma maxaa la bixiyay iyo maxaa la isweydaarsan waaba intaas waxa la bixiyay markaynu soo qaadno dokumentka asalka ah oo ah dokumentiga ay soo saartay dawladda Itoobiya ee sheegaya isfahankii dhacay nuxurkiisa sheegaya dokumentiga hadda soo qaado kaasoo afar page ka kooban wuxuu sheegayaa Itoobiya laba shay ayay ku meesha ku qoratay isfahanka ay ku qoratay ay rabta sheega koowaad la siiyay Itoobiya ee heshiiska ay ku galeyso waa military base weeyaan waa xarun ciidan qodob kalabaad la siiyay oo dadku in badan aan ogeyn wax weyn ee qoraalka ku qoran waliba hal meel kaga maqna laba meelood uu kaga qoreeyay waa maxay waa commercial maritime services base dekad ganacsi ayaa la siiyay maalay ku ganacsato badan waa la siiyay marka labadaas ayaa ku qoran dokumentiga in military base la siiyay iyo sidoo kale la siiyay meel ganacsi oo badda ah oo dekadna la siiyay labadaa shay haddii kalmadda aad akhrido maanta qaanunka haddii uu la tirto maxay macneedu tahay kalmadda la yiraahdo access to commercial maritime services haddii kalmadda qaxitaankeeda sharciga uu raacdo waxa weeyaan waxa la waxay dekad u baahnaayd in sameeyaysi soo dejinyo iyo alaab iyo wax kasta adeeg kasta oo ganacsi meeshaas waa meel lagu sameyn karo iyo qoraya shuruud marka definition keda kalmadda oo tagto waxa macnaheedu waxa weeyaan kaliya military base waxa la siiyay Itoobiya waxa ugu jira heshiiska in meel ay ku ganacsanayso oo runtii muxuu ahaay dekada ku shaqeysanayso oo adeeg ay ku qabsan la siiyay maxaa la isweydaarsaday waxa la isweydaarsaday laba qodob way ka soo baxeen Itoobiya heshiiskeeda meesha qoraalka waxa ku xustay inay weydaarsanayso sheer in laga siiyo Soomaaliland muxuu ahaay diyaarada laga siiyo Ethiopian Airlines arinta atraafkana waxay dokumentiga ku sheegaysaa inay qiimeynayso eegayso siday Soomaaliland wax ugu la qaban lahayd laakiin arintay tirwan ku bedelaynayna waxa weeyaan waa airline Soomaaliya laakiin sidoo maxay sheegtay ee xitraaf inay ku bedelanayso marka meesha maxay ino soo baxay hadalka marka isku soo duudumo afar shab ay ino soo baxay Ethiopia waxa la siinayaa inay hesho base military waxa kale la siinayaa access inay ugu hesho commercial maritime services ay access ugu hesho oo ay hesho meel ay ka ganacsato dekada number 2 waxay lagu bedelanayaa in shir Soomaaliya ay ka soo diyaarada sidoo kale Soomaaliyana waxa sheegtayduna in ixtiraaf ku bedelanayso waa afar qodob afartan qodob markaynu ka hadlayno su'aal bay suudinayna afartan qodob ma iba ma kira ma simba ma wax la isweydaarsadeeyba barter wax la isweydaarsadeey miya sharciga marka loo eego afarta sheeba waa in suudina waxay waxan beeskii soo hortay buxiye waxay ino soo baxaya qaacida jirta lagu dhito sharcigu aad u muhiim oo oranaysa marka heshiisada laga hadlayo lama eego lafdiga meesha ku qoran iyo qaabku structure ku sentence ku qaabku u dhisan yahay qoraalku iyo waxa la eega macaanida ka dambaysa iyo qasadka la eega marka heshiis la eegayo macnaha la eegaya hoose iyo qasadka labada ma kaayno eegna marka lafdiga hadaa deegto Ethiopia waxa ku sheegtay lis waa kira ku sheegtay Soomaaliya kira ku sheegtay waa lafdiga soo baxay lafdiga hadalka weeyaan laakiin samakad macnaha u daadagto maxaa ku soo baxaya waxa ku soo baxaya Soomaaliland hadii la yiraahdo waxa ku weydaarsay waxa ku wareejisatay waa kiro su'aashu waxa tahay arintan la iswaydaarsaday ma kira waa maya waxa diidaya kirada qaanuunku ma ku kaalay qaanuunkan madaniga ku hadlay iyo qawaaniinta oo dhanbay ka hadlayaan kirada waxa la yiraahdo kow sheega laga kirinayo inuu cad yahay waa cad weyn laga kiraya su'aashu waxa tahay warbada aan ku kirana ma kulumeysigaan ku kirin inay kulumeystaan ma ka kireynay mise waxaan ka kirana inay macdan kala soo baxaan mise waxaan kala kireysan inay ganacsi ku sameeyaan mise waxaan ka kireynay inay ciidankooda kaliya degaan mise waxaan ka kireynay inay dab ka sameey ka dhaliyaan mise inay biyo ka dhaliyaan intaasoo adeegba bedel loo adeegsan kara su'aashu waxa tahay marka maxaad kireys haga waxa kaga soo baxay waxa la kireeyay inaanu cadeyn ma base-ka la kireeyay ma waxa la kireeyay in commercial base-ka ayaa la kireeyay qaybtan ka dheela kireeyay ma bariga soo raacay la kireeyay koorta macata number 2 ka soo horta macata lambarka labaad marka heshiis laga hadlay kiro waxa kala shardiya marka leey waxa soo kiro waxa shardiya price-ka lagu kireeyo cad yahay la yiraado guri hadii laga kireeyo misaa 500 laga kireeyo price-ka laga kireeyo waa maxay waa Ethiopian Airlines muxuu ahaa sheerkeeda sheerka Ethiopian Airlines kuma fadhiya mar way faa'iida mar way khasaari kartaa mar 100 ku beelis mar wax beelisa waxa diidan ma aha marka ugu xiil ku kireysatana macada hadaa tiraahdo ixtiraafkan ku kireysad ku bedelayna ixtiraafkiisu ma cad yahay magalada wax daaima muhiimayna kale noqon kareed marka waxa ku soo baxaya sheegan kiran maaha maadaama wixii la kireeyna aanay cadaan kareen price-ka lagu kireysay inuu ahaa fixed noqdaana iyadana aanu cadayn maxaa soo hadaba muxuu yahay imanaysa waxa imanayo sharcigeeru dhigaya hadii laba shay la isweydaarsado laba shay hadii la isweydaarsado waxa loo yaqaanaa waa isweydaarsi waa idoori wixii loo jiray waa muqayada la yiraahdo meesha wax la isweydaarsaday Ethiopia waxay bixinaysaa waxa la qaadanaysaa waa base bay qaadanaysaa meel commercial muxuu ay ka sameysan oo qaadanaysaa ganacsi maxay ku bedelanaysaa waxay ku bedelanaysaa share laba shay baa isku bedelay hadii laba shay la isku bedelo sharcigeena marka laga hadlayo waxa loo yaqaanaa waxa loo isweydaarsi balay waa iba la yiraahdo walaba shay la isweydaarsaday haddaan sida Soomaaliland u dhigana Soomaaliland wax la dhigay ixtiraafka ayaan weydaarsanaya inaan bada aan siiyo halkana maxaa kale laba shay la isweydaarsaday marka hadii laba shay la isweydaarsado macnaheedu maaha karam maaha waa qayb ka mid ah shuruucda Soomaaliland waxa la muqayada carab lagu yiraahdo waa laba shay partner laba shay oo la isweydaarsaday weeye marka meeshan isweydaarsi baa jira isweydaarsiga asalkiisa hadaa u daadagto waa iib oo wuxuu soo gala ahkaamta iib ku raacay waa iib baa la yiraahda laakiin sa meel la yiraa kirata la horta ma jirto qodobka halkan raacay wax weeyaan waa qodobkaasi waa kii kooda base-ku uu ku fadhiyo hadaan eegno heshiiskan uu ku fadhiyaa horta waa shay laba shay baa la isku weydaarsaday marka saagto qolaba qolada ka wax bay weydaarinaysa laakiin sa kuma fadhiya kiro sababtu waxay sidaan u sheegay anuu sheegayaa maanta hadaan ku yiraahdo hebelow buugaas ayaan ku hibeeyay $5 ku qaado oo tirada waan ka aqbalo $50 ku qaadato ii sheega aad qofka u hibeysa ma hibe mise waa iib sharciga marka loo eego wuxuu ku leeyahay sharcigu eegi meesid kelmadda waan ku hibeeyay la qaadan maayo asalka maxaa dhacay baa leega maxaa dhacay $5 buu ku sii iibadka buug baad ka qaatay maxaa markay meesha ka soo baxay waa iib baa ka soo baxay marka asalku waa macaanida meesha ku jirta macaanida marka iyo qasadka inayno qasadka Ethiopia dokumentka hada gamaan dhamaantii akhriyay waxa ku soo baxaya qasadka Ethiopia inuu inabaad hesho hadalladii hore ma kaan eegnay yiraahdeen kuwan dambe qoraalka intaas qoraal in akhrino intaba waxa kaaga soo baxay qasadka Ethiopia inabaad hesho marka meeshan u jir maaha kiro horta waa iib ay noqonaysaa waxa kala ku raacaya waxa laga yiraahdaa tirada dowladda kala na ixtiraafaya ka war haddii ku ixtiraafi waayaan Ethiopia markay ku ixtiraafto haddii kuwa kale ku aamusan ka war adigu dhulkaaga iyo badaada aad bixisay waxaad ka warantaa oo qaanuunka caalamiga uu dhigaya dowladdu markay is ixtiraafayaan haddii dowladdi dowlad kale ka go'ayso dowladdu inta badan ixtiraaf kuma degdegaan sababtu waa maxay dowlad kasta waxay ka baqanaysaa haddii dowladda ay ixtiraafto in iyadana qaar ay ka go'aano iyadana la ixtiraafo waa policy ka yala caalamka in dowladdu iska ilaaliyaan dowladaha googa ahaya sababto dowlad kasta wax ka baqanaysaa iyada lafdigeeda lagu kaco oo dowladdii inta lagu laga go'ay ka baqanaysaa qodobka runtii muhiimka ah marka halka laga yimaado ku jira wax weeyaan ee isna imanaya Soomaaliland dhaqaale miyeena ka helin haddii shiskan gasho dhaqaale fiican dalku u baahan yahay miyeena ka helin su'aashu waxay tahay war heshiiskan waxaa ku jira inay Ethiopia furanayso dekedo iyo meel ay ganacsi ka maamusho hadday furatana waxa la waxad adhi soo dhoofinaysa dhinaca kaymanaayay halkanay soo mari karaan kalluumaysiga Allaahay berbaran ka soo saaray halkaasan geyn kara iyada kalluunka badda ka soo saaranaysa oo Ethiopia u dhoofin karta dekedadii berbareed lahayd way sa shaqeynaysa habariyate cidii aad ku xisaabtamaysay deked kale yeelato marka meel dhaqaalihii aad ku xisaabtamaysay halkaas uu ka soo baray xataa haday la yiraahdo 10% baa dekedda berbera la soo maranaya oo la yiraahdo Ethiopia intaas way dhici kartaa yiraahdaan bal wax yaro aynu dadka ku yara jeedino aynu garanaysaa in meesha ugu darno wax ka soo la yiraahdaba ganacsigii aadagu aad rabtay inaad dekedii ku shaqaysay berbera damid kala laga afuray waliba waddankii aad filayd wax ka iibina ayaa isaga yeelanaya marka qodobkaasina waxa ka dhaqaalaha marka leego wuxuu keenayaa dhibaato aad u weyn. Ictiraafku muxuu kala maqan yahay? Haddii tiradu wax kala maqan yahay bankiga iyo investment bank kala maqan yahay, xataa haddii Ethiopia ku tartanka sameeymanayo. Sababtu dawladdu kala maadaama aanay ku tartafin, wax macnu dawladdu kala u sameeyay ma jira ictiraafkan. Marka mid ku imanaya xataa markaas ma aha. Marka albaabkan aad isku furaysaa, bal khatartu ku keenay waad ka fikirtaa. Sida caalamiga waxa jira wax la yiraahdo ama heshiisada caadiga ah, waxa loo yaqaan uquud al-idcaan baa la yiraahdaa Carabiga. Waxa la yiraahdaa heshiisada maqoonintaa la yiraahdaa. Heshiisada maqoonintu waa kuwee markaad leeyahay qofka awood badan baa la yiraahdaa oo kuma qoonanaya heshiisadaas caalamka marka la galaayo waxa sharci baa laga dejistaa heshiisada noocaas sad uga hortagi lahayd hal su'aal baan ku weydiinayaa qofka soo muwaatina haddii maanta Ethiopian ku wareejino oo dekada meesha la wareegto badda la wareegto oo konta sano dhamaadaan oo Ethiopia ku tirada ma wareejinayo maxaad samaynaysaa haddaad tirada international looga isla tegaya international looga marka isla tagtaan hay-adaha caalamiga garsoorka caalamka marka isla tagtaan hay-adahaasi waxay ku leeyihiin kuma ictiraafsanayn hay-adaha waxa tagi kale dowlad la ictiraafsan yahay haddaad tirada waxaan galayaa wax la yiraahdo taxkiim danna dhexdhexaadiya oo heshiiskan ku qorana danna dhexdhexaadiya taxkiimku dhexdhexaadintu qasab ma aha Ethiopia wadiidi kartaa go'aanka ka soo baxa wadiidi kartaa marka waxa weeyaan bal haddii heshiiska aad gasho oo bari ka maalin la jabiyo yaa ku fulidhaya jabintii yaad uula tegaysaayo qasab Ethiopia kaga dhigaayo inay fuliso ila cidii caalamka waxaan go'aamin lahayd hay'adii caalamiga ahayd waxaan kulan kuma ictiraafsanin wadan ku ictiraafsan ma nihin saa darteed legal personality maadaama aanad lahayn shakhsiyad qaanuniga dawladdu aanay lahayn caalamka way ka diidaya marka waxaanad hadhowna fulin kareen oo wax kasoo ka baxa aanad awoodeedi lahayn imikay ku dhowda kaasi wuxuu ahaa gariiqaan mubaarak ah oo kamid ah bahda garsoorka Soomaaliland kaasoo si qoto dheer kaga hadlay xaqiiqda waxa isku afgarteen Ethiopia iyo Soomaaliland iyo khataraha uu xambaarsan yahay heshiis ku sheegay xaraanta ah ee Soomaaliland ay la gashay xabashada Ethiopia gudahan barnaamijka dhaw xawaareysiida intaas ayaan ku soo gabagabeynayna kan midlamidinta aan dib u kulmi doono waxaan idinka tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh السامي دين عظيم هو السامي